viszont ez kicsi sem számított. A pedofil még mindig babapuszil fordított. A rendőrök tovább verték, rúgdosták, taposták őt. Nem számított. Továbbra is hangoztatta. Teljes babapunci megszállottság lett el az elméjét.